سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فسوم كارونا براني فسوم ميتا سمع نون والقلم وما يسطرون نون خاصة بان دوي بكا لسنك فوق كيت كيان ما أنت بنعمة ربك بمجنون ด้วยความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้าเจ้าไม่ได้เป็นผู้เสียสติและแท้จริงสำหรับเจ้านั้นมีรางวัลอย่างไม่ขาดสายและแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ ่ แล้วเจ้าจะได้เห็นและพวกเขาก็จะได้เห ็ นว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าคือผู้วิกลจริต อินนร็อบบะกะฮุวะอะอ์ลัมบิมันฎอลลอันซะบีลิฮิวะฮุวะอะอ์ลัมบิลมุฮตะดีน แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงจากทางของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องดังนั้นเจ้าอย่าได้ปฏิบัติตามบรรดาผู้ปฏิเสธเลย วัดดูเลวทุดฮินุฟยุดฮินูน พวกเขาใครที่จะเห็นว่าหากเจ้าอดข้อแล้วพวกเขาก็จะอ่อนข้อตาม วะลาตุฏิอ์กุลละฮัลลาฟิมมะฮีน และเจ้าอย่าปฏิบัติตามทุกคนที่เป็นนักสาบานที่ต่ำช้า ฮัมมาซิมมัชชาอินบินะมีม ผู้นินทาตระเวนใส่ร้ายผู้อื่น มันนาอิลลิลคอยรมุอ์ตะดินอะซีม ผู้ขัดขวางการทำความดีผู้อธรรมทำร้ายบาปหนา เอาตุลลิมบะอ์ดะซาลิกะซะนีม เป็นคนหยาบคายเลวทรามยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนต่ำช้าแปลกปลอม อันกานะดามาลิวะบะนีน โดยถือว่าเขาเป็นผู้มีทรัพย์สินและมีบุตรหลานมาก อิซาตุตลาอะลัยฮิอายาตุนากอลอะซาตีรุลอวัลีน เมื่ออายาตอัลกุรอานทั้งหลายของเราถูกสาธยายแก่เขาเขากล่าวว่าเป็นนิยายเหลวไหลสมัยก่อน ซะนะซิมูฮูอะลัลคุรตูม เราจะตีตราเขาบนปลายจมูก อินนาบะลาวนาฮุมกะมาบะลาวนาอัศฮาบัลญันนะติอิซอะกซะมูละยัสริมุนนะฮามุสบิฮีน แท้จริงเราได้ทดสอบพวกเขาดังเช่นที่เราได้ทดสอบบรรดาเจ้าของสวนเมื่อพวกเขาสาบานว่าจะเก็บเกี่ยวผลของมันในยามรุ่ง และ พวกเขาไม่ได้กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ ์ฟะตอฟะอะลัยฮาตออิฟุมมิรร็อบบิกะวะฮุมนาอิมูน ดังนั้นการลงโทษจากพระเจ้าของเจ้าก็ได้มาทำลายส่วนนั้นขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู ่ ครั้นในตอนเช้ามันก็กลายเป็นเช่นที่ถูกตัดโค่นอย่างราบเรียบดังนั้นพวกเขาจึงกู่ตะโกนให้ตื่นแต่เช้าตร ู่ จงเข้าไปในสวนของพวกท่านในตอนเช้าตรู่เถิดหากพวกท่านต้องการจะเก็บผลไม้แล้วพวกเขาพากันออกไปแล้วพวกเขาพูดกระซิบซึ่งกันและกันอย่างเบา ๆ ว่าวันนี้อย่าได้ให้คนยากจนขัดสนสักคนหนึ่งเข้าไปหาพวกท่านในส่วนนั้นและพวกเขาก็ได้ออกไปแต่เช้าตั้งใจว่าจะเก็บผลไม้ให้หมด ก่อนที่คนยากจนจะเข้าไปในสวน อลัมมาเราะฮากอลูอินนาลาดอลน ครั้นเมื่อพวกเขาเห็นสวนอยู่ในสภาพที่ถูกทำลายพวกเขาก็กล่าวขึ้นว่าแท้จริงพวกเราหลงทางเสียแล ้ วบางคนกล่าวว่าเปล่าดอกพวกเราถูกห่วงห้ามสิทธิ์เสียแล้วต่างหาก กอลาอาซะตุฮุมอะลัมอะกุลละกุมลาลาตุซับบิฮูน คนที่มีสติปัญญาคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าฉันไม่ได้บอกพวกท่านดอกหรือว่าทำไมพวกท่านจึงไม่กล่าวสดุดีแด่อัลลอฮ ์กอลูซุบฮานร็อบบินาอินนากุนนาซอลิมีน พวกเขาจึงกล่าวว่ามหาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าของเราแท้จริงเรานั้นเป็นผู้อธรรม ฟะอักบะละบะอฎุฮุมอะลาบะอฎียะตะลาวะมูน แล้วบางคนในหมู่พวกเขาก็หันไปต่อว่าซึ่งกันและกัน กอลูยาวัยละนาอินนากุนนาตอฆีน พวกเขากล่าวว่าความหายนะประสบแก่เราแล้วเพราะเราเป็นผู้ละเมิดฝ่าฝืน อัสร็อบบุนาอันยุบดิลนาค็อยรอนมินฮาอินนาอิลาร็อบบินารอฆิบูน บางทีพระเจ้าของเราจะทรงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีกว่าให้แก่เราแท้จริงเราหวังในความให้อภัยต่อพระเจ้าของเรา เ ช่นนั้นแหละคือการลงโทษและแน่นอนการลงโทษในปรโลกนั้นยิ่งใหญ่นักหากพวกเขาล่วงรู ้อินนัลลมุตตะกีนอินดะร็อบบิฮิมจันนาตินนะอีม แท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงณที่พระเจ้าของพวกเขานั้นคือสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความบรมสุข อะฟะนะจอะลุลมุสลิมีนกัลมุจริมีน ดังนั้นจะให้เราปฏิบัติแก่บรรดาผู้นอบน้อมเสมือนกับเราปฏิบัติแก่บรรดาผู้กระทำผิดกระนั้นหรือ มาละกุมไคฟะตะห์กุมูน เกิดอะไรขึ้นแด่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินเช่นนั้น อัมละกุมกิตาบุฟีฮิตะดรุซูน หรือว่าที่พวกเจ้ามีคัมภีร์ไว้สำหรับอ่าน อินนะละกุมฟีฮิละมาตะคอยรูน ซึ่งในคัมภีร์นั้นมีสิ่งสำหรับพวกเจ้าที่พวกเจ้าจะเลือกเอาได ้อัมละกุมไอมานุนอะลัยนาบาลิฆะตุนอิลายอมิลกิยามะติอินนะละกุมละมาตะห์กุมูน หรือว่าพวกเจ้ามีสัญญาผูกพันกับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ว่าแท้จริงสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้ตามที่พวกเจ้าตัดสินเอาไว ้ซัลฮุมอัยยุฮุมบิซาลิกะซะอีม มุฮัมมัดจงถามพวกเขาดูว่าคนใดในหมู่พวกเขาจะเป็นหัวหน้าในการตัดสินเรื่องนั้น อัมละฮุมชุรกาอ์ฟัลยะตูบิชุรกาอิฮิมอินกานูศอดิกีน หรือว่าพวกเขามีหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ก็จงให้พวกเขานำหุ้นส่วนเหล่านั้นของพวกเขามาถ้าหากพวกเขาสัตย์จริง ยะมายุกชะฟอันซาคิวะยุดออูนอิลัสซุญูดฟะลายัสตะติยูน วันที่หน้าแข้งจะถูกเลิกขึ้นในวันกิยามะห์พระเจ้าจะมาตัดสินคดีหน้าแข้งของพระองค์จะถูกเลิกขึ้นและพวกเขาจะถูกเรียกให้มาสุญูดแต่พวกเขาไม่สามารถจะสุญูดได ้ขาชิอะตันอับซารุฮุมตัรฮะกุฮุมดิลละวะกอดกานูยุดออูนอิลัสซุญูดวะฮุมซาลิมูน สายตาของพวกเขาจะละห้อยความต่ำต้อยจะปกคลุมพวกเขาและแน่นอนพวกเขาเคยถูกเรียกให้มาสุญูดแล้วขณะที่พวกเขายังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยดี ดังนี้ว่าไม่ยุคดิบบิฮาดัลฮะดีษ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ดังนั้นจงปล่อยข้าเถิดสำหรับผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลกุรอานเราจะนำพวกเขาลงสู่การลงโทษทีละขั้นโดยที่พวกเขาไม่รู ้ وَأُمْ لِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين และข้าจะประวิงเวลาให้แก่พวกเขาแท้จริงอุบายของข้านั้นแข็งแรงนัก อัมตัสอะลุฮุมอัจรอนฟะฮุมมิมมักรมิมมุตกาลูน หรือว่าเจ้าได้ขอค่าตอบแทนจากพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงแบกภาระหนักเพราะมีหนี้ อัมอินดะฮุมุลกอยบฟะฮุมยักตุบูน หรือว่าพวกเขารู้ในสิ่งเร้นลับแล้วพวกเขาก็บันทึกเอาไว ้ตัสบิดลิฮุกมิร็อบบิกะวะลาตะกุนกะซอฮิบิลฮูติอิซนาดาวะฮุวะมักซูม ตัสบิรลิฮุกมิร็อบบิกดังนั้นเจ้ามุฮัมมัดจงอดทนต่อไปเถิดต่อบัญชาของพระเจ้าของเจ้าและอย่าเป็นดังเช่นเจ้าของปลานบียูนุสขณะที่เขาวิงวอนเขาอยู่ในสภาพที่ระทมทุกข ์ลาลาอันตะดารกะฮูนิอ์มะตุมมิรร็อบบิฮิลานุบิดะบิลอะรออิวะฮุวะมัซมูม หากไม่ใช่เพราะความเมตตาจากพระเจ้าของเขามีมายังเขาแล้วเขาคงถูกเหวี่ยงไปอย่างที่โล่งเตียงและเขาจะถูกตำหนิด้วย ฟะจะตะบาฮุร็อบบุฮูฟะจะอะละฮูมินัสศอลิฮีน แต่พระเจ้าของเขาได้ทรงคัดเลือกเขาและทรงทำให้เขาอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดี วะอินยะกาดุลลดีนกะฟะรูลยุซลิกูนกะบิอับซอริฮิมลัมมาซะมิอุซซิกรวะยะกูลูนอินนะฮูละมัจญูน และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นแทบจะทำให้สายตาของพวกเขาจ้องเขม็งไปยังเจ้าเมื่อพวกเขาได้ยินอัลกุรอานพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงเขาเป็นคนบ้าแน่ ๆวะมาฮุวะอิลลาซิกรุลลิลอาลามีน แต่อัลกุรอานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติทั้งหมด